राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2007 तदनुसार 10 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो फिर नाम जप करते समय भगवान का नाम राम राम मुख से निकलता है और मुरली मनोहर की तस्वीर का हृदय में ध्यान होता है, कृष्ण भगवान का ध्यान होता है और राम राम मुख से निकलता है, वो आगे बढ़ने वास्ते कोई मार्गदर्शन करे? कोई अर्जुन नहीं, आप तो प्रेम से नाम जप करते रहो, शरण हो जाओ भगवान शरण हो जाओ। तो राम राम भले जपे और भगवान कृष्ण की ध्यान करे कोई इसमें आपके क्यों होता है तो भगवान की मर्जी समझो, आप करते रहो, आप लगे रहो तो तत्परता से, शंका मत करो। राम और कृष्ण दो नहीं है, एक ही राम और कृष्ण, शंका मत करो, शंका करो मत, एक ही वही वही कृष्ण है वही राम है। प्रेम से आप लगे रहो, आप लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम जप करने से और भगवान का ध्यान करने से आगे प्रेम प्राप्ति हो जाएगी क्या? हाँ सब हो जाएगा, आप प्रेम से तत्पर से करो हो जाएगा, सब हो जाएगा। रात दिन लग जाओ इसमें, रात दिन लग जाओ सबसे दिन में, हे नाथ हे नाथ, कृपा मांगो, प्रेम मांगो, चलते फिरते उठते बैठते भी प्रेम मांगो भगवान से, भक्ति मांगो, भक्ति आपने देने नहीं कही, ये देन नहीं है, भक्ति मांगने की चीज है, और कुछ भी नहीं मांगना, भक्ति मांगनी, भक्ति मांगो, नाम से करो ध्यान करो वो ठीक है, राम जी आओ कृष्ण आओ विष्णु आओ कोई नाम नहीं पड़ा, लगे रहो लगे रहो, और हर दिन चलते फिरते भी प्रार्थना करो महाराज आपके साथ प्रेम हो जाए, आपके साथ प्रेम हो जाए, हो जाएगा। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना भी करता हूँ और नाम जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बहुत ही है, बहुत बहुत ही है, पर कहो मत किसी और, सब सब किए जब लगे ना हो, इसमें जितनी कमाई लगने की है वही कमी है, लग जाओ हो जाओ, कृपा से आऊंगा, कृपा से, कृपा का भरोसा रखो, मेरे उद्योग से नहीं होगा, कृपा से आऊंगा, ये पक्के मानो के पास हो जाएगा, निश्चिंत रहो, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, चार बात, शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ। आपका हृदय सच्चा चाहिए, फिर कोई भय नहीं। प्रश्न होगा सब कम ठीक हुआ। हृदय से सौ गीता में आता है नहीं कष्ट क्षण भी जाते थे कम रहता नहीं। अभी से सुधुरा साधु बजते मां मना ने भाग साधु रे मंतव्य साधु मान रहे साधु मान रहे उसने निश्चय कर लिया। एक निश्चय कर लेगी निश्चय बस इसी तरह साधु हो गया। साधु रेव से मंतव्य मंतव्य का अर्थ है साधु मानना चाहिए। साधु नहीं है आसन साधु के नहीं है पर भगवान साधु मानना होगा। साधु भगवान को साधु माना क्यों माना है निश्चय पक्का इसमें साधु आत्म शुद्ध नहीं तो भी साधु मान रहे मंतव्य शब्द ने साधु मंतव्य साधु साधु मंतव्य देगा। साधु होगा तो साधु मंतव्य क्यों कहेंगे साधु कहेंगे साधु रे वे मंतव्य है साधु ही मानना चाहिए। साधु आज नहीं तो भी क्यों समय में निश्चय पक्का कर गया निश्चय हो गया ठीक हो जाएगा। निश्चय आप पक्का रखो सब ठीक हो जाए कृपा जाओ ठीक निश्चिंत करो। सम्यक प्रवेश तो ईशा तो शुरू करती है दो करो अभ्या तारीख दो करो तू तो स्त्री हो बेचता सुधार फिर बोले ब्राह्मणा पुण्य होता है आधा धरे आधा लो दोष लो अभी छह सुधार से दोष लो साधु माना चाहिए। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं आप अपने को भगवान का मान ले मान ले एक बार शरीर जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले बस हो गया हो जाएगा। सर देश दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान गाऊ तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भगवान के वचन है पहले साधु हो जाए पर साथ में निश्चय कर लिया निश्चय फायदा नहीं हर दम यही बात देखो भगवान की कृपा इतनी है जासु कृपा नहीं कृपा आ गई थी जिसकी कृपा उद्धार में तृप्त नहीं होती। दूसरों का उद्धार करने पर भी कृपा को संतोष नहीं होता, न आघात है धाप क्या है। कृपा पूरी हो गई धाप ऐसी बात है। यही कृपा है सब ध्यान पुरुष हुआ इस मार्ग में हताश नहीं होना, इस मार्ग में संदेह मत करो। भगवान की शरणागति में भगवान का मैं हूं इसमें संदेह बिल्कुल मत करो। ऐसा उन्हीं के पास होगा, हमारा तो होगा होगा होगा एकदम सच्चे दर्श। क्यों हुआ? कृपा कृपा है कृपा, इस बात हुआ कृपा है। कृपा है कृपा से हो, मेरे गुणों से नहीं, मेरी प्रार्थना से थे। कृपा से हुआ कृपा से सासु के पहले कृपा आगत है। सज्जनों सरलता से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, भगवान मारा ही हूँ मन बाबा, कृपा से मेरे काम होगा ये मान लो, ये स्वीकार कर लो। ये मैं मांगे देव हमारे तर्क से नहीं, हमारे भाव से नहीं, हमारे उद्योग से नहीं, वही कृपा से होगा। हो जाओ सारा भगवान ही, भगवान मेरे है, मैं भगवान हूँ, भगवान ही जाए कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। चार बात, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान है, मैं सिवाय भगवान के और किसी का नहीं हूँ। क्यों भगवान हूँ, क्यों भगवान ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है। निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं। मेरा तो कल्याण होगा होगा होगा, क्यों होगा? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है। एक आस लो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसी दास। और कोई नहीं मेरा, और किसी की आशा नहीं। एक आश्रो एक मन एक आत्मविश्वास, इसमें दृढ़ हो दृढ़। मैं महादेव भगवान है, एक आश्रो एक मन। देखो एक बात बताओ, है सांसारिक इच्छा मेरी नहीं है, न भोगों की है और न संग्रह की है, दो भोगों की और संग्रह की ये इच्छा बाधक है। भोग ऐश्वर्य प्रसाद, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना, पदार्थ सुंदरता करनी, वो ऐश्वर्य है। चाहे भोग भोगना सुख भोगना, ये मेरा ना हो, ये मेरा ना हो। भगवान एक बार मारा रहे मन रहे, ये भी अच्छी बात है, पर भगवान कभी कोई कभी हो रहे तो भी कोई बात नहीं है। संसार में नहीं जाऊंगा, भोगों का और संग्रह का ये इच्छा नहीं है, कौन जाएगा, ये पक्का। क्या समझे, भाव समझे, मानो संसार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। है भगवान में कभी विष्णु भगवान, कभी कृष्ण, कभी राम हो, वेद कोई हल नहीं। नाशवान पदार्थों की तरफ बढ़ते जाना है, ये खराब है। ये सब भगवान आना सा, सब भगवान स्वरूप है। राम गो कृष्ण गो गोविंद वासुदेव नारायण मार सब एक है, हजार नाम है वो एक है, वो अन्य भाव है। अन्य भाव वह भोग और संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता दया प्रतिना, उसे से होता नहीं। मैं नाशवानी तरफ से वृत्ति हट जाए, अविनाशी तरफ वृत्ति हो जाएगी, बोले फिर परम करो, फिर सब काम ठीक होगा, कृपा से होगा, उसी कृपा से, उसी कृपा से होगा। हमारे बल से नहीं, हमारी भक्ति से नहीं, हमारे उद्योग से नहीं, हमारे कर्म से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, हमारी भक्ति से नहीं, कृपा से। कृपा का आश्रय नहीं बनेगा, उसे होगा। केवल भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं है, वास्तव वही बात है, और कोई मेरा नहीं है, मेरी बात। अरे ईश्वर हंस जीव अविनाशी, और कौन है बताओ, आप साक्षात ईश्वर के लाडले बेटा हो, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पहले है, अपना बालक सब वो सरकता, आप कुछ कराने के हो, आप छोटे नहीं हो, सच्चे हृदय में जाओ। हमारे पास है जैसा है, सच्चाई भी है जैसी है, कसौटे करना नहीं। भगवान हमारा एक ही बात दृढ़ता से भगवान इंद्र ने हाथ में योग पूछ रहे कि भोग और संग्रह की प्रवृत्ति हटने मात्र से भगवान की तरफ लगन हो जाएगा। हाँ, यदि तरफ महत्व नहीं हो, जड़ वस्तुओं में नाश और वस्तुओं में रुचि न हो जा। एक भगवान है, जड़ का जो महत्व है मन में ये बात है, नाश होने का महत्व है हम तो केवल भगवान के हैं, केवल भगवान है, केवल भगवान मेरे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमरसुरश। हम भगवान ही हैं, सदा भगवान के हैं, वर्ष जीव विनाश ममई वर्ष जीव लोग है, जीव भूत स्नान अनाधिकार से भगवान के है। ये ठीक आ गया, रास्ते पर आ गया, रास्ते पर आ गया। नाशवान चीजों को अपने माने हमको माता दे, रास्ते पर नहीं आया। एक भाई पूछते हैं का भगवान ने कहा, भगवान ने कहा जो पक्का निश्चय कर लिया तो उनको साधु ही मान लेना चाहिए, तो पक्का निश्चय करने के बाद फिर साधुता में कमी है क्या? उसने पक्का निश्चय कर लिया तो फिर उनमें साधुता में कमी है, ये बात समझ में नहीं आई। पहले का आदत है ना, पहले ये सदा की आदत, आदत में कभी भूखा कोई वृद्धि खराब हो गई तो मैं घबराना नहीं चाहिए, ये तात्पर्य है। वह मैं घबराना चाहिए कि मेरी वृद्धि और हो गई, हे नाथ पुकारो, सब ठीक हो गया। मतलब पक्का निश्चय करने के बाद कोई कमी हो तो भी उसको साधु ही मान लेना चाहिए, ख्याल नहीं देना चाहिए। हाँ, सबके लिए वो कमी तो खटकनी चाहिए, अपने में हो जाएगा भी तो चुप है वो। तो पक्का निश्चय करने के बाद कमी भी पूर्व आदत की बस हो जाती है, कमी है क्या? कभी कभी कभी कभी हो जाती है। हाँ, वो रहेगी नहीं, वो रहेगी नहीं। आप पके रहो रहेगी नहीं, बढ़ जाएगी। शेठ जी गई, एक बात बताऊ, शेठ जी की आदत थी ढिलाई, बिल्कुल उनको पसंद नहीं थी। भगवान तो पक्का रहना चाहिए, परंतु साधु रे मंतव्य इस जगह शेठ जी की भी ढिलाई आई है। आप तत्व नहीं पढ़ता, कामना नहीं बननी चाहिए, कामना रहित बने में शेर दिखा एक नियम मानता हूं मैं, निष्काम का आचार्य है। परंतु इसे भगवान हो गया तत्व में साधक संजय देखो, तत्व कैसे देखो, इसमें क्या ढिलाई, इसमें क्या साधुर एवं समंतव्य, इसमें क्या ढिलाई रही? लाओ लाओ गई तो लाओ तत्व शरण देगी फसल जाऊंगा। स्वभाव आदत हो निष्काम होना चाहिए और कुछ नहीं, वो भाव में आदत को श्लोक में छेड़ दी। प्रश्न आया कि ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों की सर्वथा त्याग कर त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, ये। तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए। हाँ जी भाई, है कि नहीं? ये साधक सुनिए मैंने, साधु रेव समंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य मानना चाहिए विधि वचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। फिर नीचे का मानने की बात वही कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचित मात्र भी दुराचार ना होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? बताओ। भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें सभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है, इसलिए भगवान कहते है कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बाहर से उसके आचरणों में क्रियाओं में कोई भी कमी हो, कमी भी दिखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे है, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। उल्टा अर्थ नहीं लगा ना कि ढिलाई बस ही हो भोगों में लगे, ये मत तात्पर्य नहीं है कि तुम प्रावधि के प्रश्न है, आदत आदत आदत के वश में हो जाए तो वो नहीं रहेगा, क्यों निश्चय एक है, वो निश्चय सब दूर करेगा, समय व्यवस्थ तो ऐसा एक खास है, निश्चय वो पक्का है, हो जाए तो पूरी आदत कोई हो गया ठहरेगा नहीं, वो दिन नहीं लगेगा, वर्ष नहीं लगेगा, दिन नहीं लगेगा। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरा भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजत क्रिया वर्तमान की है जिसका करता है सांगो पांगो दुराचारी, इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं, अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है, ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय अर्थात लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है, उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में कहीं है। रिलाई नहीं है, खबर है वो से वो हो जाए। शर्ट की ऐसा नहीं मिलेगी और जगह, और जगह के विषय में ईशा का तात्पर्य है, उसका निश्चय एक है भगवान का। कोई आसन हो जाए उनका कोई महत्व नहीं है, उसे निश्चय में फर्क नहीं है, एक ही निश्चय है। इस बार साथ बचा दे, जिससे फर्क नहीं था, जिससे फर्क आए तो फर्क आ जाए। भगवान ही तरफ चलना हमें, ये विचार करो आप पक्का। भाई कोई विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, कोई गलती हो जाए, मर जाएगी वो, क्योंकि किसी का निश्चय एक है, निश्चय वो आनंद है, वो आनंद भाव है, भजते मान्य भाग, भजते मान्य भाग, वो जो निश्चय है, उस निश्चय पर साधु बांधना चाहिए।